эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы кандыдат на прэзідэнта, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, Алесь Міхалевіч паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Тое, што Міхалевіч за мяжой, пацвердзіла ягоная жонка Мілана і сябры. КДБ пакуль не каментуе сітуацыю з уцёкамі асобы, якая знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Дэталі падае Валер Каліноўскі. У мінулую пятніцу Алесь Міхалевіч каментаваў «Свабодзе» чарговыя прысуды па справе аб падзеях на плошчы незалежнасці. Даволі спакойным тонам ён адказаў і на пытанне пра тое, ці ёсць нейкая рэакцыя КДБ на выкрыццё ім катаванняў у ізалятары КДБ. Ну все, тебе тихо, никто тебе не трубуе. Ну, один раз, один допыт той был, и все. Допыт был, и все так. Может быть, покуль монтованием фильма занимается. У субботу ситуация кардинально изменилась, кажа жонка Михалевича Милана. У нас был на сегодня уже планованный день, все медичные исследования и встречи с адвокатами, и все остальное. Так что, время уплелось и поменялось. Апошні раз Мілана бачылася з Алесем Міхалевічам у суботу ўвечары, пасля чаго ён пайшоў на нейкія сустрэчы і начаваць не вярнуўся, хаця, як кажа Мілана, яшчэ ўначы быў у Менску. Мілана кажа, што, як і сябры, яна чакала паведамлення ад Алеся ў ягоным блогу. У запісе, які з'явіўся апоўначы, Алесь піша: «Мене выклікаюць для правядзення следчых дзеянняў у КДБ. Я маю абгрунтаваныя падставы меркаваць, што з будынка КДБ ўжо не выйду. Таму КДБ мяне не будзе. Цяпер я знаходжуся ў надзейным месцы, не ў зоне дасягальнасці беларускага КДБ. Збіраюся працягваць працу над спыненнем катаванняў і вызваленнем усіх тых, хто незаконна ўтрымліваецца па палітычных матывах». Алесева жонка Мілана кажа, што даведалася, што яе муж у бяспецы толькі з блога. Наколькі я разумею гэта, рашэнне давялося вельмі імкліва прымаць. Дарэчы, ягоная дома нічога не ўзяў. Не ведаю ніяк, нідзе, ні з кім ён выязджаў. Я, безумоўна, цешуся, што ён у бяспецы. Мілана мяркуе, што Алесь у Беларусі сапраўды пагражала небяспека. Я не ведаю ніякіх падрабязнасцей, але наколькі ведаю свайго мужа, калі ён прымае нейкае рашэнне, то звычайна мае для яго сур'ёзныя падставы. Мілана кажа, што КДБ не вярнуў Алесю Міхалевічу пашпарт. Яна ж пашпарт мае, але выязджаць нікуды не збіраецца. Застаецца з дзецьмі ў Менску. Сябра Міхалевіча Юрась Губарэвіч гутарыў з Алесем праз скайп у нядзелю ўвечары, калі той ужо быў за межамі Беларусі. Я не валодаю вялікімі падрабязнасцямі пра тое, дзе зараз знаходзіцца Алесь. Але я магу сказаць, што мы мелі з ім размову пра скайп учора ўвечары, дзе ён сам персанальна пацвердзіў тое, што ён знаходзіцца ў бяспечным месцы і што з ім на гэты момант усё нармальна. Ён жывы, здаровы і збіраецца працягваць сваю дзейнасць, якая скіраваная на спыненне катаванняў і на вызваленне палізняволеных. Юрась Губарэвіч мяркуе, што ў Алеся Міхалевіча былі рэальныя падставы для такога рашэння. Той удар, які ён нанёс па іміджу, калі можна так сказаць, камітэта дзяржаўнай бяспекі, ён даволі адчувальны, і у іх не заставалася нічога іншага, каб прыняць нейкае рашэнне, каб адпомсціць Алесю за тое, што ён распавёў на сваёй прэсавай канферэнцыі. Як вядома, сёння яго выклікалі дзеля правядзення следчых дзеянняў, і цалкам верагодна, што сённяшні паход КДБ мог закончыцца для яго затрыманнем і зноў змяшчэннем за краты. У генеральнай пракуратуры пакуль не змаглі паведаміць, ці разгледжаная заява Алеся Міхалевіча пра катаванні ў ізалятары КДБ, гаворыць прэсавы сакратар ведамства Пятро Кісялёў. Ну, если оно направлено, так оно будет рассмотрено обязательно. Мне ничего не доводили просто. Пока. Пятро Кісялёў паведаміў таксама, што інфармацыя са СМІ пра ўцёкі Міхалевіча даведзеная да ведама кіраўніцтва пракуратуры. У КДБ гэтую інфармацыю пакуль ніяк не каментуюць. Вядомы юрыст Гары Паганяйла мяркуе, што за парушэнне падпіскі пра нявыезд Міхалевічу адмыслова нічога не пагражае, толькі змяненне меры стрымання і абвяшчэнне яго ў нацыянальны і міжнародны вышук з патрабаваннем аб выдачы да ўладаў краіны, дзе ён апынецца. Гары Паганяйла мяркуе, што заявы Міхалевіча пра катаванні нясуць небяспеку беларускім уладам, бо ў іх гаворыцца пра злачынствы супраць чалавечнасці. Валер Каліноўскі з Менску. 28 лютага на прэсавай канферэнцыі ў Менску Міхалевіч заявіў, што быў адпушчаны з СІЗА пасля дачы згоды стаць агентам КДБ. Паводле словаў палітыка, ён вымушаны быў пайсці на такі крок за жудасных умоваў утрымання ў СІЗА, які можна расцаніць як катаванні. Вы на хвалях радуе свабода. За апошнія суткі мы атрымалі больш за 200 каментароў да матэрыялаў на нашым сайце свабода.орг. Каментары чытаў мой калега Ян Максімюк, і я запыталася Яна, якія матэрыялы карысталіся найбольшай папулярнасцю. Сёння гэта былі, безумоўна, матэрыялы пра ўцёкі былога прэзідэнцкага кандыдата Алеся Міхалевіча, які быў звольнены з турмы КДБ пад падпіску аб нявыездзе за мяжу. Прапаную 5 наступных каментароў. Першы. Магчыма, гэта і выйсце цяпер. Адчуванне, што за мяжой робяцца больш важкія справы для Беларусі, чым у краіне. Другі. Вельмі прадбачлівы крок зрабіў спадар Алесь з гэтай сваёй заявай аб катаваннях. Зараз атрымае статус палітычнага бежанца, потым забярэ сям'ю і будзе сабе жыць, пажываць у Еўропе, дасылаючы нам лісты са слушнымі парадамі, што ды як мы тут мусім рабіць. Трэці. Ну так, як і пасля другой сусветнай вайны, зараз у свядомых і сумленных беларусаў ёсць дзве магчымасці: альбо бегчы і ратаваць сваё жыццё, свабоду, маёмасць і жыць дастаткова камфортна ў эміграцыі, ды нават рабіць нешта для сваёй краіны, альбо заставацца тут і ісці на крыж. Ніхто не асудзіць першых, але другі шлях, калі яго прайсці годна і да канца, вытрымаўшы ўсё, нашмат больш годны і шчасны, бо толькі ён прыводзіць да збаўлення як асабістага, так і краіны, толькі ён натхняе іншых змагароў. Чацвёрты каментар. А як жа жонка і дзеці? І пяты. Алесь, як ты цяпер будзеш глядзець у вочы тым апазіцыянерам, якіх ты вінаваціў у маладушшы, якімі ты адкрыта грэбаваў, таму што яны з'ехалі з Беларусі, яны сядзелі ў турмах за ідэю, у іх не было свайго бізнесу, не было доступу да грантаў, ім нават не плацілі ні капейкі за аданую працу на выбарах. Ян Максімюк чытаў каментары наведнікаў сайту «Свабоды». Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне на нашым сайце. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org. Цэлы свет. Запрашаем. А зараз навіны пра палітвязняў. Андрэй Саннікаў пакутуе ў турме ад хваробы суставаў. Уладзімір Някляеў зможа карыстацца ноўтбукам пры выкананні пэўных умоваў. Сваякі вязняў амерыканкі накіравалі другі ліст прэм'еру Расіі Уладзіміру Пуціну. Дзмітрый Дашкевіч піша пра дрэнныя ўмовы на валадарцы. За справамі палітвязняў сочыць Алег Груздзіловіч. Алла Саннікава атрымала ліст ад сына, якога 19 снежня трымаюць у турме КДБ «Амерыканка». З ліста я зразумела, што яго баляць моцна суставы ног. Магчыма, гэта наступствы збіцця на плошчы незалежнасці, мяркуе Алла Саннікава. У сувязі са станам здароўя Андрэя Саннікава адміністрацыя «Амерыканкі» абмежавала спіс харчоў, якія прымаюць для яго ў перадачах. «Нельга перадаваць садавіну і гародніну», паведаміла Алла Саннікава. Уладзіміру Някляеву дазволілі для працы карыстацца ноўтбукам, але абмежавалі гэта шэрагам умоваў, паведаміла жонка палітыка і вядомага паэта Вольга Някляева. Трэба, каб потым правяралі, што піша ён. Ну, аддаваў на праверку супрацоўніку КДБ. Ну, там я не магу зараз казаць, бо я на вуліцы. Ну, у выніку будзе ён карыстацца ноўтбукам? Ну, я думаю, што будзе. Паўтора месяца экс-кандыдату ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева трымаюць пад хатнім арыштам у гарадской двухпакаёвай кватэры. На мінулым тыдні з-за рэзкага пагаршэння стану здароўя не адбыўся допыт, прызначаны Някляеву ў КДБ. Ціск у мужа застаецца павышаны, паведаміла 14 сакавіка Вольга Някляева. Адразу 6 лістоў атрымаў ад жонкі экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч. Пра гэта Марына Адамовіч даведалася з ліста, які атрымала 13 сакавіка. Напярэдадні я скардзілася ў пракуратуру на дрэннае ліставанне, адзначае Марына Адамовіч. Зноў пачаў выходзіць на прагулкі. З гэтага радка, з ліста Статкевіча, Марына робіць выснову, што яго таксама былі праблемы са здароўем. Адваката да Статкевіч не выклікаюць, і атрымаць дадатковую інфармацыю пра здароўе вязня немагчыма. Таксама Марына Адамовіч лістуецца з лідарам Малдова фронту Дмітром Дашкевічам, якога недаўна перавялі з жодзінскага ізалятара на валадарку. У апошнім лісце Дашкевіча былі звесткі пра ўмовы ўтрымання. Перавялі на валадарку, то лісты перасталі ісці, нейкі быў як бы карантін. Ну, а зараз от прыйшоў ліст, дарэчы, першы раз пакрэмзаны, раней без тышлі не крэмзаны з родзіна, а гэты пакрэмзаны. Там, в прынцыпе, напісана, што валадарка, безумоўна, вельмі перанаселеная, далей выкрамзана, але гэта разабрацца можна, што часам нават прысесці няма. Суд над Дмітром Дашкевічам адбудзецца праз тыдзень 21 сакавіка. Разам з Эдуардам Лобавым Дашкевіча будуць судзіць паводле вінавачання ў злосным хуліганстве. Пытаюся у бацькі журналісткі Ірыны Халіп Уладзіміра, ці вяліся за час хатняга арышту ягонай дачкі нейкія следчыя дзеянні з яе ўдзелам. Мне нічога не было, адказвае Уладзімір Трафімавіч. Які настрой у Ірыны? Цяжка ёй вельмі гэта. Ужо 45 дней сядзець у сваёй хаце і не мець магчымасці выйсці за парог, гэта ўсё ж такі катарга. Зоя Ўменава, бабуля актывіста штабу Статкевіча Сергія Марцелева, падала скаргу на тое, што яе ўнуку ў камеру не перадаюць газеты, якія яму былі выпісаныя. Мы выпісалі яму 5 недзяржаўных выданняў, але рэгулярна перадаюць толькі адно камсамолку, і вось упершыню перадалі нумар беларускага рынку. А дзе народная воля, дзе іншыя газеты, пытаецца Зоя Фёдаровна. Учора яна атрымала трэці ліст ад унука за амаль 3 месяцы ягонага знаходжання ў амерыканцы. Сергій Марцелеў, да якога не дапускаюць і адваката, напісаў бабулі, што пакутуе ад недахопу інфармацыі. Алі Грудзіловіч з Менску. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алес Міхалевіч, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, з'ехаў з Беларусі. Ён паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Міхалевіч заявляе, што за мяжой працягне дзейнасць супраць катаванняў КДБ. Владзіміру Некляеву дазволілі абмежавана карыстацца ноўтбукам. Напярэдадні візіту прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна ў Менск сябры ініцыятывы вызвалення звярнуліся да яго з просьбай распачаць рэальныя крокі, каб паспрыяць вызваленню беларускіх вязняў сумлення. Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў Беларусі абмеркавала адзіную стратэгію дзеянняў. Палітычная пазіцыя і грамадзянская супольнасць спадзяюцца праз палеміку ў дыскусіі выпрацаваць агульны план, які б дапамог пазбегнуць ранейшых памылак. Аварыя на японскай АЭС, выкліканая землятрусам і цунамі, ніяк не ўплывае на рашэнне ўладаў Беларусі наконт будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Затрыманні і допыты грамадскіх актывістаў у рэгіёнах працягваюцца. Следчыя КДБ часам выклікаюць актывістаў нібыта на так званыя прафілактычныя гутаркі, але ў выніку выносяць афіцыйныя папярэджанні. Хроніка палітычнага пераследу ў паведамленнях уласных карэспандэнтаў «Свабоды», якія запісаў Вячаслаў Кулік. Меншчына. Усю папярэднюю ноч правёў пад арыштам у міліцэйскім пастарунку ў Жодзіна актывіст маладога фронту Раман Васільеў. Юнака затрымалі на вуліцы Савецкай ля кінатэатру «Юнацтва», адна са сцен якога размаляваная рознымі графіці, у тым ліку Саша Сыходзь. Раман Васільеў удакладніў для «Свабоды», што яго затрымалі невядомыя людзі ў цывільным, заламалі рукі і выклікалі патруль. Потым даставілі ў міліцэйскі пастарунак. Допрашивали, потом стакан, там посидел до 9 где-то, и потом поехали домой с обыском, набрали 2 винчестера, на том съездил к участковому еще. Гарадзеншина. В понеделок у КДБ у Менску допытали 4-го по лику активиста БХД с Новагрудку Юрия Казака. Рассказывает Михась Корневич. Новагрудские активисты Владимир Качагур, Сергей Волчук, Юрий Казак и Дарья Бахар после допыта у КДБ кажут, что наибольш питанием им задавали на конт молодофронтовцев Олеся Киркевича, Улади Яроменки и Насты Палаженки. Дарья Бахар каже, что з'їздивши у Менск на допит у КДБ, нічого не довідалася, кроме того, що і так видовочно. По їх роботах в отношении тех, которые сейчас сидят людей на площі, которые были там, которые обвиняются в организации беспорядка. Сергей Волчок, якого допитували у суботу, каже, у його склалося таке ураження, що магчима їх хочуть використати пізніше у суді супраць молодофронтовців, з якими вони були разом напередодні подій на площі. Ну, хочуть просто свідчення на суд. Набрать. Ну, больше вот в этом было. На Яроменко, Киркевича, Положанку, я так понимаю. Вот, ну, в основном по молодому фронту были вопросы. Владимир Качагур ранее рассказывал, что супрацовники КДБ под час пиратрусу конфисковали у одного из молодофронтовцев особистый дзённик, в яким той небыто подробязно записывал, как разом с собрами рыхтовался до площади. Спадар Качагур каже, что магчыма ориентуешься по гэтых записях, следчие выходят на тих, про кого там было написано. Наверное, как бы я еще так думаю, что они проверяли, ну, как мы себя поведем. Віцебшына. Грамадскі актывіст Ярослав Бернікович атрымаў з Глыбоцкага райвыканкаму дазвол на правядзенне акцыі салідарнасці з палітвязнямі 19 сакавіка. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч. На Віцебшчыне гэта быў адзіны за апошнія 3 месяцы станоўчы адказ мясцовых уладаў, да якіх з падобнымі прапановамі апазіцыянеры звярталіся ўжо не менш як 10 разоў. Але адразу пасля таго, як інфармацыя пра дазвол на акцыю салідарнасці ў Глыбокім разышлася па інтэрнэце, Ярослава Бернікіча праз тэлефон выклікалі на размову з докладчиком идеологичного отдела райвыконкаму Михаилом Черепковским. Черепковский сказал, что пойдемте познакомлю вас с наместницей. И она подписывала за звов. Разговаривали с наместницей по социальных питаниях. Внукович первый просила, чтобы все толерантно было. Голеванская, никаких провокаций, витюшива и тому подобное. Ярослав Бернікович подкресливая, что прикладно за 5 опошних годов и он уперше не отримал дозвол с райвыконкаму на проведение акции оппозиционного зместу. Але заявки на акции солидарности с предзвязнями СИЗА КДБ после подеев 19 снежня подавали так само активисты из Витебску, Полоцку и Новополоцку. Им местовые районные администрации и горвыконкамы дагэтуль давали выключно отмовные отказы. Могилевщина. Ленинский суд Могилева принял до разгляду скарги двух активистов оппозиции на областную управу КДБ. Андрей Белогубов протягивает. Была это верная особа кандидата на президентство Виталя Рымашевского. Гладоніцына Кристина Татьяна Шамбулова стоит на профилактичном улику у КДБ от 9 лютого. Комитетчики покарали девчину за удел у несанкционованной акции протесту на площади Незалежности 19 снежня. Ты за деятельность у незарегистрованной организации партии Белорусская Христианская Демократия. Вырок спецслужбы комментуя гэтак. Два артикула, гаданные у гэтым попережене, перечить институции и международные погоднения. У себе виноватой ни в чем я, сумовно, не лечу. И не лечу, что мои поводины дают некие подставы мерковать про то, что я могу сделать некое правопорушение. Кіраўнік абласной арганізацыі партыі БНФ Зміцер Салаўёў на ўліку ў КДБ ад 5 студзеня. Гэтак ацаніла спецслужба ягоны ўдзел у акцыях, якія, на іх думку, парушаюць грамадскі парадак. Сярод іх, як сцвярджае актывіст, камітэтчыкі згадавалі ўскладанне кветак да будынка, дзе ў 1918 годзе магілёўцы прызналі ўладу Беларускай Народнай Рэспублікі ў горадзе, а таксама да крыжа памяці ахвярам Чарнобыльскай трагедыі. Я лічу, што гэта палітычны ціск на людзей, якія займаюцца палітыкай. Зазначае Зміцер Салаўёў. Разгляд скаргаў адбудзецца 21 сакавіка у розных суддзяў у адзін час. Праваабаронца Барыс Бухі лічыць, што зроблена гэта наўмысля, каб расцярушыць прадстаўнікоў грамадскасці, якія захочуць стаць сведкамі першых судоў над спецслужбай. Публічна в судзе будзе даказана, што яны незаконна дзейнічаюць. Берасцейшчына. У гэтым рэгіёне следчыя КДБ і надалей выклікаюць актывістаў нібыта на так званыя прафілактычныя гутаркі, але ў выніку выносяць афіцыйнае папярэджанне. Паведамляе Сергей Ягоров. Супрацоўнікі Баранавіцкай управы КДБ выклікалі на прафілактычную беседу актывістку Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі з Баранавічу Тацяну Малашчанка. Актывістка незарэгістраванай партыі кажа, што беседа стала на самой справе допытам. Следчы КДБ выпісаў папярэджанне Тацяне. У Барановича гараджане, які раней некалькі разоў на тыдзень наведваюць бацьку экс-кандыдату прэзідэнта Мікалая Статкевіча Віктара Павловіча. Паводле слова Віктара Сырыцы, сябра руху за свабоду, Віктар Статкевіч атрымаў ад Мікалая Статкевіча 4 лісты з турмы. Палітык піша толькі пра тое, што заклапочаны станам здароўя бацькі, просіць своечасова прымаць лекі, але пра сябе нічога не гаворыць. Віктар Статкевіч ведае пра суды над удзельнікамі плошчы, песімістычна чакае судовага працэсу над сваім сынам, гаворыць Віктар Сырыца. Сказаў свабодзе сябра руху за свабоду Віктар Сырыца. Гэта быў рэгіянальны агляд свабоды. Наколькі слушная прапанова Міжнароднага валютнага фонду правесці дэвальвацыю беларускага рубля? Чаму беларускія ўлады адмаўляюцца ад гэтай рэкамендацыі? На што яны спадзяюцца, чаго перасцерагаюць? Чаму МВФ лічыць слабай эканамічную палітыку беларускага ўраду? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць эканаміст Барыс Жаліба, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка і эксперт інстытуту прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук. Праскі акцэнт у нашай праграме хвілінаў праз 10. У выніку гучных кадравых адставак, якія адбыліся ў апошнія дні мінулага году, без пасадаў засталіся асобы, якія мелі значную вагу на палітычнай сцэне Беларусі. Чым займаюцца адстаўленыя прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, першая намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталя Пяткевіч, старшыня камітэту дзяржконтролю Зянон Ломаць, старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, дырэктар кінастудыі «Беларусьфільм» Владзімір Замяталін, высвятляў Ігар Карней. Згаданыя чыноўнікі знаходзяцца ў так званым дзяржаўным рэзерве і спадзяюцца, што атрымаюць новыя пасады. Яны дагэтуль наведваюць важныя палітычныя мерапрыемствы. Сядзяць побач з дзейнымі функцыянерамі на прэсавых канферэнцыях Александра Лукашэнкі былі заўважаныя падчас ягонай інаўгурацыі. Аднак збольшага захоўваюць рэжым маўчання. Так, былы кіраўнік беларускага тэлебачання Александр Зімоўскі да канца сакавіка наклаў мараторый на кантакты з журналістамі. Маўляў, да таго часу можа нешта праясніцца. Нідзе афіцыйна Зімоўскі не працуе. Размовы пра тое, што былога тэлеідэоліга могуць кудысьці накіраваць па дыпламатычнай лініі, пакуль не спраўджваюцца. Зрэшты, ён шмат гадоў знаходзіцца ў спісе неўязных. Таму нават гіпатэтычная ягоная працоўная геаграфія выглядае абмежаванай. Дарэчы, незадоўга да адстаўкі спадар Зімоўскі гаварыў у інтэрв'ю «Свабодзе» пра падыходы да вызначэння неўязных. Маўляў, хто ўжо не працуе на дзяржаўнай пасадзе, таго і чапаць не мае сэнсу. Давайте взглянем. Господин Наумов более не является, да? Господин Павличенко тоже. Виктор Владимирович Шейман тоже не является тем, кем они обозначены в приказе. Степан Николаевич Сухаренко тоже не является. Или тогда надо в приказе писать, что бывший председатель КГБ, бывший госсекретарь, бывший министр обороны. Ну, звычайная бюрократычная машина, и она працуе. Самы значны паводле палітычнай вагі ў дзяржаўным рэзерве экс-старшыня ўраду Сергей Сідорскі. Ніякай іншай пасады пакуль што яму не прапанавалі. А колькі ўвогуле часу можна трымаць чыноўніка ў такім рэзерве? Запытваю у былога прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіла Шыгіра. Ну, сколькі шеф рэшыць, столькі будуць трымаць. Там паўгода. Нема такого. Не ведаю, ну так Ломач же пенсіянер па возрасту, потом не думаю, што яму што-то плацяць там, разагналіся. Хотя с уверенностью говорить ничего у нас нельзя. Нема чего нам за их хваляваться, они не пропадуть. Калі Зянон Ломаць з уліком значнага стажу працы дзяржаўнага службоўца можа разлічваць на нядрэнную пенсію, то функцыі былой намесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталі Пяткевіч звузіліся да маштабаў грамадскай дзейнасці. Яна – старшыня Беларускай федэрацыі гарналыжнага спорту і сноуборду. Пра гэта гаворыцца і на сайце асацыяцыі. Дарэчы, у прэзідыум федэрацыі ўваходзіць старшыня праўлення прыёр-банку Сергей Касцюченка. Была інфармацыя, што пасля адстаўкі Наталя Пяткевіч спрабавала ўладкавацца менавіта ў гэты банк, але нібыта не атрымала дазволу з адміністрацыі прэзідэнта. Сама спадарыня Пяткевіч падобныя размовы не каментуе. Колішні кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын лічыць працэс ратацыі кадраў на вышэйшым узроўні цалкам лагічным, аднак заўважае, што ў Беларусі чыноўнікі практычна пазбаўленыя магчымасці самастойна вызначаць свой лёс і мусяць чакаць адпаведнай адмашкі зверху. У любой стране ратацыя кадраў – нормальнае явленне. Во всех странах работал во власть, уходит в бизнес, бизнесом работал, уходит обратно во власть. Таким образом власть развивается и развивается бизнес. Нормальное явление. Не захотел рассказать про свой цяперашні статус и выправ ў адстаўку з пасады дырэктара кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін. Сказаў, што як запатрабуецца, то сам затэлефануе і пра ўсё раскажа. Спадар Замяталін за апошнія 20 гадоў змяніў нямала самых рознапрофільных месцаў працы і, як лічаць эксперты, будзе запатрабаваны і ў будучыні. Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях свабоды. Ці павінна беларуская ўлада пасля таго, што адбылося за АЭС у Японіі, змяніць рашэнне пра будоўлю атамнай станцыі ў Астраўцы? На гэтую тэму з гарадзенскімі мінакамі гутарыў Сергей Астраўцоў. Ну, конечно, строительство атомной электростанции, эксплуатация не является абсолютно безопасным производством. Вместе с тем, в Западной Европе чрезвычайно много атомных электростанций. По всему миру их очень много. Без них, видимо, никуда не деться. Конечно, было бы лучше не строить атомную электростанцию сейчас, а начиная с 50-х годов по программе Хрущева больше строить гидроэлектростанции и других каких-то источников электроэнергии, как, например, это делается в странах Прибалтики, там Швеция, Германия та же, где ветряки используются. Ну, конечно. Второй Чернобыль может быть так же сам. Уже был один раз такое неприятность, можно сказать, авария такая, поэтому сейчас я тоже считаю, что страшновато. Тем более здесь под боком, можно сказать, у нас. Там сколько людей пострадало. Неизвестно, чем закончится еще. Треба. Дорого все стало стоить. Надо свое иметь станции. Россия даст. Россия сама построит все бесплатно. Бесплатно построит. От нас ничего не зависит, что скажет. Скажет власть. Да, то и будет. Ну, это, конечно, опасно, но только лишь без этого, наверное, ничего не будет. Потому что Беларуси нужна дешевая электрическая энергия. Понимаете, у нас ее не так достаточно в республике. Поэтому я считаю, что нужна атомная станция. Другой вопрос, чтобы она была самые высокие технологии, чтобы безопасность была обеспечена населению. Это второй вопрос. Но я думаю, что это так и будет. Трудно сказать. С одной стороны, посмотреть, она может и нужна, но с другой стороны, конечно, это дело такое, что может быть и опасно быть. Не знаю. У нас нет такой сейсмичности, в отличие от Японии. И если, значит, всю соблюдать технологию и с большим чувством ответственности подходить к этому вопросу, то я думаю, что это будет только на пользу экономики. А у нас никогда их не было. И не знаю, будут ли эти гроши на что-нибудь. Мы же все в долг живем. И ГЭС строим в долг. Я читал внимательно историю и ни разу, ни в одной заметке не слышал, чтобы в Островецком районе было цунами. А питання у городі. А зараз нові дзвінки на свободу. Президент наш сказав, що ми по достатку хутко будемо жити, як у Європі. А ми вже, напевно, перегнали сізьою. Ведаєте, свобода, примеркальтинная. 1 кілограм бульби білоруської уже більше за 3000 рублів, 10 доларів і 10 центів. Чула про книгу «Жизнь, отданная народу» про высокий житевый пафос и призначение Лукашенки. Ну, навошто так гучно? Ни президентские вёски, ни вливанні, грошовые великие колгасам не допомагают. Усё пошло, як у категории здрадництва этому народу. Спочатку у него отобрали мову родную, а теперь вось и бульба. Оказывается, усё звучено помеж собой. Почула, что слухач есть бананы вместо картошки. Решил, что вышел из этой ситуации. Хай не радуется, скоро не будет их. Теперь зарабили свободные цены. Эти махляры быстро зробят свою цену. Будем куплять не по килограмму, а по одной бульбине. Треба переходить теперь на лимоны. Вот оно, состояние наших судов и сущность самого Лукашенко. Суды чистейшие прихвостни. А Лукашенко боится, он трус. Как только коснулось дело россиян, сразу на попятую пошел, поджав хвост. И суды, вместо того, чтобы как нашим белорусам давать 4, там, 5-6 лет строгого режима, штрафами отделались. Ну, правильно, денежки нужны, но дальше шагнуть побоялись. Вот она, сущность нашего правосудия. Кошмар. Уже межгазетных киосков больше из газет и часописов на русской мове, чужой краины. Образливо это для меня, как для белоруса. Я думаю, для всех белорусов. Сергей Норман, проповедник. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Экс-кандидат на президента Алесь Міхалевіч, обвинувачены по справе о подеях 19 снежня, з'ехал с Беларуси. И он поведомил у своем блогу, что находится поза зоной досягальности КДБ. Міхалевіч заявляет, что за мяжой протягнет деятельность супраць катавання у КДБ. Владимиру Некляеву дозволили обмежовано корыстаться ноутбуком. На передадні визиту премьер-министра России Владимира Путина у Минск сябры инициативы вызволения звернулись до его с просьбой распачать реальные кроки, как посприять вызволению белорусских вязней сумления. Национальная координационная рада демократичных сил Беларуси обмерковала одинную стратегию деяния. Политичная позиция и громадянская супольность спадзяются про полемику и дискуссии выпрацовать агульный план, який б допомог позбегнуть ранейших помылок. Авария на японской АЭС, выкликанная землетрусом и цунами, никак не уплывая на решение уладов Беларуси на конт будаунства атомной электростанции.